spet na enem prevodnem prangerju, se pravi na srečanju, kjer se razpravlja o prevodih, se pravi se postavlja na pranger prevode. Za vsak primer bi še povedala, kako je ta večer zamišljen, oziroma kako so mišljeni na splošno vsi prangerji prevodni. Gre za to, da vodstvo prangerja izbere enega selektorja ali selektorico, pa en jezik, iz katerega se prevaja v slovenščino. No in potem ta selektor ali selektorica izbere po lastni presoji, torej po recimo dve deli, nekega prevajalca, ki se mu zdita zanimivi iz nekega razloga. Ponavadi je to zato, ker sta pač recimo zahtevni ali pa, ne vem, se mu recimo mogoče zdita prevoda zelo dobra, lahko se mu konc koncev zdita tudi zelo slaba. No, in skratka, selektor razloži, zakaj je to izbral in pač recimo analizira, precej podrobno analizira te prevode. Potem pa je tu še diskutant, ki je ravno tako strokovnjak za to področje in ki svojega vidika analizira te iste prevode. Zraven je pa seveda optimalno, kakor tudi danes, prisotna še prevajalec oziroma prevajalka, ki pač na ta način direktno sliši neke odzive na svoje delo in potem tudi komentira, pojasnjuje in podobno. No, na koncu je potem seveda še diskusija, v kateri sodeluje tudi publika. Zdaj, mogoče bi opozorila samo na to, da pravzaprav lahko se vmes intervencije tudi že med samimi predstavitvami. Ni treba pač čakati do konca, a ne? Ampak lahko tudi sproti se priglasite k besedi. Zdaj, kakor sem razumela, bo tukaj še ena gospodična, ki bo pazila na to, da se bomo potem lahko v redu izmenjevali, ne, pri tej diskusiji. Zdaj, kot rečeno, tipični format prangerja je to, da imamo selektorja oziroma selektorico, diskutanta oziroma diskutantko in pa prevajalca oziroma prevajalko. Pa bi mogoče kar predstavila vse te osebe v današnjem primeru. Torej, selektorica je Gaja Kos, ki sedi na sredini. Gaja Kos je na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani zaključila študij z zagovorom diplomske naloge leposlovne slikanice, trampolini za domišljijske akrobacije. Se pravi, že takrat se je nekako fokusirala na otroško književnost in potem je tudi doktorirala z disertacijo z naslovom Slovenski mladinski problemski roman. No, in to je pozneje tudi izdala kot znanstveno monografijo z naslovom Knjižne dvoživke. Zdaj piše kritike, je urednica, tudi avtorica 11 knjig za otroke, no, 11 je trenutno v tisku, in tudi prevaja iz angleščine kakšne recimo otroške knjige. In kar nikakor ni zanemrljivo, leta 2010 je prejela Stritarjevo nagrado za najboljšega mladega literarnega kritika. Tako da je to res zelo, zelo tehtna referenca na področju otroške književnosti. Potem levo pač, oziroma, z vaše perspektive desno od Gaje je diskutantka. To je Andreja Erdlen, ki je diplomirana literarna komparativistka, bibliotekarska specialistka in prostočasna raziskovalka mladinske književnosti. Doktorirala je z disertacijo Ženske in ženskost v pravljici, no in se pač tudi zelo ukvarja ravno z mladinsko literaturo, vodi razna srečanja z mladimi ustvarjalci, tudi se je posvečila pripovedovanju in pravljicam. Zdaj trenutno opravlja delo knjižničarke v Mariborski knjižnici in tudi seveda veliko objavlja na temo mladinske književnosti. In prevajalka Nina Dekleva je diplomirala iz bibliotekarstva in iz sinologije. Prevaja predvsem za otroke in mladino. In tukaj v tej zvezi bi mogoče kar prebrala to, kar je poslala o njej, recimo Irena Matko-Lukan, to je urednica pri Mladinski knjigi, ki je uredila obe ti deli, ki jo vidite tukaj. Bom kar prebrala to, kar je napisala Irena, je zelo prijazno, prisrčno napisano, kot pač ponavadi vse njene stvari. No, in pravi, naštejem par kratkih utrinkov. Ustvarjalni tandem Julie Donaldson in Axla Schefflera je tudi pri nas, v Sloveniji, neizmerno priljubljen. Je sicer trajalo kar nekaj let, da so njune slikanice pri nas zaživele, po nekaj letih pa sta Zverjasec in Zverjašček tudi pri nas postala tako zelo priljubljena, da od takrat dalje vse nove izdaje v slovenskem jeziku bralci že zelo težko pričakujejo. Besedila Julie Donaldson so odlična, ritmizirana in mnogokrat je v njih veliko verzov, kar pomeni, da je za prevajalca to še težji oreh. Pesnik, pisatelj in prevajalec Milan Dekleva je prvi prevod sam prinesel prejšnjemu uredniku leposlovja Andreju Ilcu. Seveda je on mojster prevajanja verzov. Ko je Nina Dekleva za RTV Slovenija začela prevajati animirane filme, to so eni najboljših animiranih filmov za otroke, odlično tudi sinhronizirani, in ko smo se dogovorili, da bi slikanicam dodajali tudi DVD-je, je bilo pri slikanici Palčič, animirani film je bil na televiziji predvajan že leto pred zidom slikanice, nekako naravno, da prevod prevzame Nina. Seveda sem najprej klicala Milana, ki je bil stalni prevajalec slikanic Julie Donaldson in Axla Schefflerja, kako bi se mu to zdelo. Bil je navdušen, ker delo Nine Dekleva zelo ceni. Res čisto slučajno je Nina njegova hčerka. Jaz sem malce nerodno rekla, da lahko slikanico prevedeta skupaj. Milanova reakcija je bila, Irena, dajno, Nina je odlična prevajalka, ne potrebuje očeta, da ji pomaga. Njeno delo je njeno. In tako je bilo. Z veliko radovednostjo sem čakala, kakšen bo prevod. In ko sem ga dobila, sem prav zares od veselja skakala po sobi. Kakšna slast branja. Od takrat naprej je vse slikanice tega tandema prevzela Nina. Prevaja tudi enega najbolj priljubljenih britanskih avtorjev, Davida Walliamsa, in ravno kar je v njenem prevodu izšla tudi knjiga Božični pujs J.K. Rowling. Nakratko, Nina je izjemna prevajalka z neizmernim občutkom za poezijo, z izbrušenim slogom, natančna, zanesljiva in z veliko humorja. Meni zelo ljuba sodelavka, čestitam, da ste jo izbrali. To velja prangerju. In potem tukaj še čisto za koncu. Aha, še to. Naj Nina pove, kako smo imeli dilemo pri Mišjem razbojniku, ker smo pač zaradi Rim podgano spremenili v miš. Tudi tu je najprej prevajala animirani film in smo se že vnaprej z mislijo na slikanico tako dogovorili. Tako, jaz še enkrat lepo pozdravljam vse sodelujoče tukaj in se bom umaknila. Zdaj, kot rečeno, stvar zgleda tako, da bo najprej imela svojo predstavitev selektorica, potem jo bo imela diskutantka in prevajalka bo pa lahko tudi vmes že replicirala ali pa, če bo še kaj ostalo, tudi na koncu. No, in na koncu sledi pa še pač pogovor s publiko. Hvala lepa in prijetno poslušanje. Hvala, Nada. Lepo pozdravljeni. Danes se bomo torej pogovarjali o prevajanju književnosti za najmlajše, ki pa ni vedno, kot bi kdo utegnil napačno sklepati, otročje lahko. Ampak je večkrat prav zagatno in polno izzivov, toliko bolj, ker se srečuje s posebnimi okoliščinami in nekaterimi omejitvami, ki pač nujno pritičajo otroškemu bralcu oziroma poslušalcu. To je pa običajno pač otrok v predšolskem starostnem obdobju ali pa nekje tam do prve triade osnovne šole. To je zelo lepo ubesedil žal pokojni odlični prevajalec in odličen urednik Vasja Cerar. Mimo grede z naslednjim letom se bo začela tudi podeljevati nagrada Vasja Cerarja za prevajanje mladinske književnosti in prvič bo podeljena prav za prevod slikanice. To, kar bom zdaj v nadaljevanju citirala, je objavil v prevajalskem zborniku, ki je bil posvečen prevajanju otroške in mladinske književnosti in sicer že daljnega leta 98, ampak ta njegov pogled oziroma to, o čemer piše, seveda ni popolnoma nič zastarelo. Pa kar citiram. Nikakor ni otročje prevajati za tako zahtevno publiko, ki ob občutljivi notranji zgradbi literarnega dela pričakuje prijetno branje za lahko noč ali pa zanimivo pustolovščino z mladimi protagonisti, s katerimi se mladi in neizkušeni bralec lahko poenoti. Zmotna je enačba, lahkotno, preprosto zveneč izvirnik, je enako preprost in berljiv prevod, je enako preprosto prevajanje. Ponavadi je ravno nasprotno. Morda je celo, mnoga besedila za otroke so res videti preprosta, a preprostih stvari ni lahko prevesti. Morda je celo res, da se mnogi dobri prevodi berejo kot dokaj preprosta besedila. In v preprostem besedilu je vsaka beseda kot milni mehurček. Več o izzivih in nekaterih omejitvah in posebnih okoliščinah, s katerimi se prevajalci knjig za najmlajše srečujejo, tako je v nadaljevanju, za začetek pa samo nekaj kratkih besed o avtorici in ilustratorju. Julia Donaldson je angleška avtorica, ki je prvo knjigo objavila razmeroma pozno, šele pri 45 letih. To je bila leta 1993 izdana knjiga Squash and the Squeeze, ki je bila prvotno zamišljena kot ena od pesmi za televizijo, namreč pisala jih je za BBC. Že to zgodbo je ilustriral Axel Scheffler. Resničen preboj pa sta skupaj doživela leta 1999 z Verjascem in potem sta s Schefflerjem ustvarila več kot 20 knjig skupaj, seveda pa je sodelovala Donaldsonova tudi z drugimi ilustratorji. Kadar ne piše, nastopa po festivalih in v gledališču. Leta 2019 pa je kraljica tudi nagradila za zasluge na področju literature. Mogoče še nekaj zanimivosti. Napisala je kar 210 knjig, od tega jih je 90 torej, naprodaj v knjigarnah, ostale so nekako za šolsko rabo. In pa še en, recimo temu fun fact, knjiga o zverjastu bi morala biti pravzaprav knjiga o tigru, ampak ker ni našla nobene rime na tiger, je potem si izmislila zverino, ki bi se rimala na oh help, oh no, kar je seveda postal Gruffalo. Axel Scheffler je pa nemški ilustrator in animator, ki živi v Londonu. Torej, zasloveval je predvsem z zverjasom in potem z njegovim sinom zverjaščkom. Prvo knjigo je ilustriral leta 1988 in od takrat sodeluje z nemškimi, britanskimi in pa nizozemskimi avtori, recimo tudi s Tonom Telegenom. Mogoče pa na tem mestu še nekaj zanimivosti o zverjastu, ki ga tudi tukaj le vidite, to kosmato in čekanasto zverino. Knjiga je seveda postala kar en tak mednarodni založniški fenomen, prodala se je v 4 milijonih izvodov. Tako zverjasec kot zverjasček sta doživela filmske in gledališke uprizoritve. Tudi pri nas so v Ljubljanskem lutkovnem gledališču uprizorili lutko musical. Lika se pa seveda pojavljata v najrazličnejših oblikah, kot pliškota sta na slinčkih, predpasnikih, obeskih zaključke, skratka, kjer si le lahko zamislite, obstaja celo grafloshop.com. No, obe knjigi, ki sem jo izbrala za danes, to sta torej Palčič, ki je leta 2018 izšel pri Mladinski knjigi, in pa Mišji razbojnik, ki je šel leto kasneje, sta ustvarila v tandemu. Prevajalka Nina Dekleva pa je prevedla še njune knjige Zok, Pet grdin in Lini in Lazi. No, seveda pa, kot je že prej Nada prebrala v Irenenem pismu, to nikakor niso edine knjige, ki so izšle pri nas, prav nasprotno, precej jih je, tako slikanic kot igroknjig. No, glavni zvezdi pa sta, kot že omenjeno, zverjasec in zverjašček. Zdaj, obstaja pa s tema dvema knjigama ena, recimo temu, malo posebna okoliščina, in sicer to, da je ti dve knjigi, ki jo je Nina Dekleva prevedla za Mladinsko knjigo, prej za založbo Učila International že prevedla prevajalka oziroma morda še bolj znana kot pesnica in pisateljica Bina Štampe Žmavc. Gre za knjigi Hlodko, v katerem boste morda prepoznali Palčiča, in pa za cestnega roparja Podgano, torej Nininega mišjega razbojnika. Prevedla je pa tudi knjigo Zmajček Zok, ki je v Nininem prevodu Zok, sicer pa od omenjenega tandema še slikanico Ribek. Zdaj, dejstvo, da en prevod v domačem jeziku že obstaja, pa od njegove izdaje ni recimo preteklo več desetletij, ima, si mislim, pač neke prednosti mogoče, mogoče tudi kakšno slabost, tako da jaz upam, da boš kaj o tem tudi povedala v nadaljevanju. Ali pa mogoče kar zdaj. Ojoj. V bistvu je do tega v resnici prišlo, da se je to na novo prevajal zaradi tega, ker sem jaz pravzaprav dobila nalogo, da prevedem to za RTV Slovenija, se pravi animirani film. In je bila takrat dilema, a vzamemo že obstoječ prevod, ki ga predelamo, kar je seveda za prevajalca zelo nehvaležna vloga, da pač predrugači prevod nekoga, ki že obstaja. Jaz sem bila tega sicer že vajena v tandemu Julije in pa Aksla, ker sem predrugačila Milanove prevode zverjasca, zverjaščka in drugih bi se gnetli na tej metli in tako naprej, ker to je bilo vse narejeno v animirani film, ki je seveda podvržen svojim zakonitostim, kadar gre za sinhronizacijo, ne? In je včasih treba verze, ki so v knjigi, prirediti za to, da lahko se pač to uspešno sinhronizira. In že takrat se mi zdi, da je pač to zelo nehvaležna vloga, ko moram jaz včasih podirati ritanke v knjigi pa tako naprej, zato da pač nekaj na ekranu deluje, pa je to precej lažje, ker lahko to naredim v komunikaciji z Milanom. Tukaj pa pač vzeti prevod prevajalke in ga spreminjati, potegne za sabo od tega, da se je treba pogajati za avtorske pravice do ne vem česa in je takrat pač bilo rečen, pa dajmo poskusati na novo prevesti to. In je potem pač išlo to še v knjige eno leto kasneje. Je pa se pravim, težko komentiram prevod nekoga druzga, ki je to prevajal pred mano. Jaz tudi nisem se hotla preveč spuščati v to, kaj je Bina počela, ker če berem prevod od nekoga, imam potem pač tisto tudi v glavi, ko jaz sama prevajam in težko potem iz te, kako bi rekla, štimunge izstopim ven, tako da sem se res trudila, da bi pustila tist čisto primeru. Je pa res, da sem jaz že pred tem, še preden sem sploh začela prevajati, že naletela na te knjige in sem jih že prebrala, tako da ni bilo to tako čist na sveže. Ampak sem poskušala pač s svojimi očmi to narediti. No. Tako, koliko je bilo pa to uspešno, pa ne vem, upam, da bo po vsej te analizi, ki ste jo naredili, se izkazali, da sem opravila dobro delo. Drugač pa bom očitno pripravljena na to, da poslušam kritiko. Ne, se bo, se bo izkazalo. Hvala za to pojasnilo. Zdaj bi pa jaz predan, preidemo k konkretnim primerom, samo še nekaj povedala o nekih posebnih okoliščinah, ki jih je treba upoštevati pri prevajanju slikanic. In si bom tudi za začetek kar še enkrat izposodila besede Vase Cerarja, ki pravi takole. Tako kot dober avtor in založnik bi tudi prevajalec moral poznati estetska, vzgojna in jezikovna merila, primerna za določeno starost, ki je besedilo namenjeno. Konec citata. Prva stvar, ki jo mora imeti prevajalec, ki prevaja za otroke, torej pred očmi, so njihove omejene jezikovne kompetence. Zdaj, v slikanicah se običajno zato uporablja knjižni jezik, pogovorni, narečni, tujke so tem besedilom praviloma tuje. In pa upoštevati mora tudi slabše oziroma slabo poznavanje drugih kulturnih, zgodovinskih, geografskih in druge vrste kontekstov, kar pomeni, da prevajalec v bistvu hitro postane prirejevalec, ko gre na primer za igre, ki v našem prostoru niso znane, ko gre za običaje, pa tu imamo v mislih tudi čist običaje vsakdanjega vrtčevskega ali pa šolskega življenja, ki jih pač pri nas ne prakticiramo in tako dalje. Poleg tega je tudi navadi, da se o književnosti za otroke, zdaj mogoče ne vem, koliko ste vsi domači na področju mladinske književnosti, tako da mogoče tule samo je pojasnilo, pri nas se kot krovni, mladinska književnost torej uporablja kot krovni termin tako za otroško književnost kot mladinsko književnost. Mladinska književnost torej obsega dela za najstnike in mlade odrasle, otroška književnost pa torej za mlajše in sem spadajo recimo igro knjige za najmlajše, torej tekstilne, lesene, plastične knjige, ki so v bistvu pravzaprav napol igrače, napol knjige, kartonke, slikanice, stripi za otroke in pa tudi bolj bogato ilustrirane knjige. Skratka, v navadi je, da se Sloveniji osebna, geografska in drugih vrst imena iz enega enostavnega razloga, da nekaterih otroki tak ne bi znal niti prebrati, ukolikor ima določeno ime poseben pomen, ne recimo, da namiguje na junakov karakter ali pa na njegov vides ali pa skratka, da iz tega imena avtor nek hec izpelja, ne, bi šlo pa to pač pri otroku, ki v bistvu šele komaj osvaja materinščino, pač vse mimo. No, zdaj, če ima prevajalec, ki prevaja književnost za odrasle, vsaj dve možnosti. Tule bom pa kar Meto Grossman navedla. Prevajalci imajo tudi več možnosti, v glavno se lahko odločijo prevod čim bolj približati bralcu in njegovi domači kulturi in ponuditi besedilo, ki je po jeziku in konvencijah tako podobno besedilom v bralčevem lastnem jeziku in kulturi, da se ta komaj zaveda tujosti besedila, ali pa napraviti prevod, ki z ohranjenjem čim več značilnosti izvirne kulture in jezika poskuša bralca čim bolj pritegniti v različen in tuj svet, navadno z ne preveč lahkim branjem. Torej, prevajalec, ki prevaja besedila za otroke, za najmlajše, pravzaprav te druge možnosti nima oziroma je zelo omejen. Njegova naloga je v bistvu čim boljša podomačitev besedila. No, druga posebna okoliščina je pa seveda ilustracija, ki prevajalcu slikanic postavlja nek okvir. Ne? Namreč tudi ilustracija je nosilka pomena, dogajanja, vzdušja in tako naprej. Sicer je vse to lahko v različni meri, a ne, odvisno od tega, ali bolj ali manj le upodablja napisano in je torej predvsem neka popestritev in nek predah za bralca, ali pa ilustrator napisano nadgrajuje, ustvarja neko svojo zgodbo, mogoče celo vtakne v ilustracijo nekakšno mini usporedno zgodbo in skratka terja bolj aktivnega ogledovalca. Skratka, kaj to v praksi pomeni? To, da recimo prevajalec težko uporabi besedo kruh, pa čeprav na njo neko primerno rimo, ki mu paše v besedilo najde, če je pač na ilustraciji recimo torta, tako čisto banalno povedano. No zdaj, ko imamo nekaj teh faktorjev, ki jih je pač treba upoštevati pri prevajanju slikanic pred očmi, pa krpajmo med platnice. Bom začela s knjigo The Highway Rat, oziroma v prevodu Miši razbojnik. Zdaj tu že tako ne opazimo, da je spremenjena žival. Zdaj podgana postane v slovenščini miš, s čemer se v bistvu malo zgubi ta negativna konotacija, ne, ki jo ima jo podgane. Zdaj po drugi se seveda to vseeno izpostavi z besedo razbojnika, ne, čeprav je ta tudi pravzaprav v izvirniku vsebovana, a ne, ker Highway Rat seveda izhaja iz Highwayman, a ne, torej cestnega, iz cestnega razbojnika. Je pa res, da je morda miš tudi kot negativac vsem nekako bolj všečen literarni lik kot podgana, zato sem se spraševala, če je bila mogoče tle zraven tudi uredniška odločitev, ampak kot smo pravzaprav že slišali, je šlo za razmišljanja, ne, o tem, ja, kako se bo rimalo, a ne? Ja, pravzaprav je bilo tukaj podrejeno vse v resnici ritmu in pa rimi. Red je pač v angleščini zelo praktično, ker ima samo en zlog, pri nas pa podgana seveda ni tako enostavna. Seveda se zgubi pač ta pomen pač nekih neke konotacije, ki jo mi pripisujemo že podgani in smo blazno tuhtali, če sploh smemo to kot prevajalci narediti, da spremenimo pač nekak lik, se pravi, da v bistvu eno žival zamenjamo z drugo. Malo smo gledali ilustracije, pa smo rekli, da se po ilustracijah zelo pozna, da je to podgana ali ne. Imeli smo pa en precedenčni primer, pravzaprav, ki je v bistvu odtehtal to, da smo si to sploh upali narediti, in sicer od Davida Williamsa, ki je bil danes že omenjen, Red Burger se je v slovenščino prevedel kot Miš Burger, če se ne motim. Tako da smo se pa na koncu vsem upali to spremeniti, se pravi, tuhtali smo vsi in na RTV-u uredniki in uredniki na Mladinski knjigi, ker so vedeli, da bo po risanki šla tudi knjiga. Pa smo rekli, dajmo vsem, ker se nam je zdelo bolj pomembno, da se pač tekst tekoče bere in da vsem mogoče s tem ne zgubimo kaj veliko, no. Ampak ne vem, bomo videli po vaši analizi, a je kaj drgač, če bi bila to podgana ali pa miš. Ne, v bistvu mislim, da ne, bom je šla pa tudi ilustracija zelo na roko. Ja, ja, v resnici ja. Ja. Kaj drgač pa ne vem, kaj bi mogel ščarati. Takole, zdaj jaz vsakič bom takole na hitro pokazala tudi ilustracijo, tako da boste nekako lažje stopili med platnice, ampak se bom potem tudi hitro kar premaknila k primeru. In sicer, v izvirniku imamo For I am the rat of the highway, the highway, the highway, yes, I am the rat of the highway and whatever I want I take. Zdaj v slovenščini pa to beremo takole, se miši razbojnik na cesti, na cesti, na cesti in tako naprej. Zdaj, tle se mi zdi ta razlika, da je v izvirniku to nekako bolj pompozno zveni. Medtem ko v slovenščini ta mišji razbojnik na cesti mogoče malenkost okorno deluje, glede na to, da imamo besedno zvezo cestni razbojnik. Ne? Ja. Tako da, tle recimo ena taka mejhna odstopanje. No? Tle je že spet uvod v srečanje zajklo. Zdaj, mogoče sam še to vmes povem. No? V besedilu je seveda kar nekaj pač manjših ali večjih vsebinskih sprememb, odstopanj in tako naprej. Jaz še zdaleč nisem vsega tega navajala, večinoma itak vse pač zelo posrečeno. Gre seveda za to, da je Blanina tle primorana ne loviti samo vsebino, a ne, ampak hkrati tudi pač metrum in rimo, a ne, tako da so pač vse te spremembe pač popolnoma razumljive in brez njih ne gre. Tako da jaz sem v bistvu tle izbrala pač neke primere, ki se mi zdijo zelo posrečeni, pa neke take, o katerih mogoče lahko malo podebatiramo. Tlele vidimo, skratka, detelo zapleni zajkli in sicer z izgovorom But I am the rat of the highway and this clover belongs to me. Pri nas se pa to bere takole, a ne, ta hrana je pusta za nič, se miši razbojnik na cesti, kljub vsemu je moj ta snopič. Zdaj, tle se mi zdi, da pa pride do neke manjše oziroma kasnejše vzročno posledične navezave, kar pomeni, da je mogoče pač izvirnik ma, za res ta male otroke pravzaprav malo lažje, a ne, v tem primeru, da mu lažje sledijo, a ne. Aha, tlele pa bodite pozorni, na to se je žal jih malo spodaj odrezano. Tle se sreča z mravljami in sicer v izvirniku se mravlje ustavijo s prevalom, ne, oziroma s prekucom. Pri nas pa beremo, po cesti korakajo mravlje, zakaj ta nenadni zavoj? In v bistvu, če se vrnemo na ilustracijo, ne, v bistvu, ni v resnici zavoja, ampak zgleda, kot da se bo ta mravlja res prekopicnila. Ne? In tudi potem naprej beremo, ker miši razbojnik po čepu preži in kakor vihar zaruhni stoj. In tudi tu, a ne, vidimo, da ni v počepu, ampak je v bistvu v neki, recimo temu, sablaški pozi. Tako da, mislim, sej, se fino bere, a ne, v slovenščini, ja. Ampak tu pa pride do tega mejhnega odstopanja od ilustracije, ne, ki sem ga na začetku omenjala. Aha, tule so še vedno te mravlje. A ja, tole se mi zdel kar zabavno. We have no sweets, the ants replied. Tu ni slaščic, kričijo na glas. Hecno zato, ker nekako glasno kričanje mi ne gre skupaj z mravljami, ne. Jaz sem skoraj prepričana, če lahko tukaj uskočam, da je bilo to narejeno na podlagi tega, kaj je v resnici bilo na sliki v risanki. Zaradi tega, ker sem najprej delala risanko in tam pač seveda te mravlje dejansko mislim, da kričijo, ker imajo, nimajo v bistvu pravzaprav veliko teksta, ampak se pa sliš njihove odzive in tako naprej. In potem nisem za knjigo najbrž prav zarešla spreminjati, zaradi tega, ker pač izhajata DVD in knjiga tudi v tandemu in je mogoče najlažje za tiste, ki res berejo knjigo in pač gledajo DVD, da se mogoče verzi ne spreminjajo prav zelo. Vse se je dogajalo tudi, da sem tisto, kar je recimo išlo na DVD-ju, spreminjala pol naknadno ali pa sem ugotovila, da na papirju recimo je bilo kaj drugače ali pa da ritem vsen ni dober teku, ker je bilo pač tist podvrženo, tako kot sem rekla, sinhronizaciji, pa si pač zelo omejen s tem, kaj oni govorijo. Tukaj na papirju se pa pač to drugače ritmično bere. Tako da so seveda kakšne odstopanja, ampak sem poskušala se pač držati čim bolj tega, da se eno ujema z drugim, zaradi tega, da pač ker že eno poznajo, pa pol, ko gledajo sliko, sem ugotovila, da otroci dostikrat tudi ali recitira, ali pač, da poznajo to na pamet, vsaj za zverjasca, vem, da so nekateri otroci znali pač vse verze na pamet in sem na podlagi tega pač gledala. Res pa je, da je pol, ja, včasih rahlo ponesrečen, tako, ko ste rekel, on ne čepi ali pa ne vem, tako. Čeprav sem zelo običajno pozorna na to, kaj se dogaja na sliki, ravno zaradi tega, ker delam za RTV. No, ampak ja, to pa, te okoliščine v bistvu vse, ja. Vse pojasnijo. Ja, jaz nisem niti pomislila seveda še na to sinhronizacijo predhodno. Ja. Če bi jaz najprej prevajala knjigo, sem prepričana, da bi bili te verziči, da bi bila to čisto ena druga knjiga, kot to, kar je zdaj. Ne? Tako da na podlagi tega, po moje, za to šlo. No, tule so naprej prikazana njegova nečastna dejanja. Opa. in sicer v izvirniku beremo "Would never a please or a thank you, the red carried on in this way." V slovenščini se pa to bere "Ne prosim, ne hvala, ne reče, saj je bil vzgojen slabo." Tako da tle v bistvu dobimo nek vsebinski dodatek, a ne, na podlagi sklepanja, a ne, da če take grdobije počne, ne gre drugače, a ne, kot da je bil slabo vzgojen. Kar se mi je zdelo v bistvu zelo simpatično. In pa tudi naslednja rešitev, a ne, v izvirniku imamo "flies from a spider, milk from a cat" in tako naprej. V slovenščini pa "zapleni še muhe in mleko in svojemu konju seno." V bistvu se mi zdi, da z uporabo glagola, a ne, je nekako lepša navezava na njegovo predhodno početje. In tudi to, da zdaj umankajo v prevodu, torej pajek in mačka, ni popolnoma s tem, ni popolnoma nič narobe, ker jo seveda itak vidimo zraven na ilustraciji. Tule je prikazan obup teh živali. In potem beremo, a ne, v živirniku, da "the creatures who travel the highway grew thinner and thinner and thinner." Medtem ko slovenščini živali, ki so ob cesti živele, so hujšale, stradale, vidno slabele. To se mi zdi tudi ena taka pozitivna nadgradnja, če se lahko reče, izvirnika. Namreč na mesto pač ponavljanja, ne, upeljaš variacijo in hkrati še stopnjevanje, kar se mi zdi v bistvu fino. Tukaj je pa sreča tale miši razbojnik Raco, ki mu zagreni življenje. "I see you have nothing," the rat complained. "In that case, I'll have to eat you." Si brez slaščic, pritoži se miš, požrem te, vsak jok je za manj. Ta nothing, nadomeščen z brez slaščic, se mi zdi tudi simpatičen, ker je navezava na Roperjevo poudarjeno sladkosnednost. Ne? Ja. V tem, to, kar je zmodro označeno, no, tle se mi pa zdi, da je že spet izvirnik malo bolj razlagalen, ne? Pač od prevoda. In pa ta poudarek na ju, ne, je sicer nekako ohranjen tudi v slovenščini, ampak mogoče pač manj posrečeno izpade, ker se mi zdi, da nekako avtomatsko to beremo s podarkom na požrem, ne? Tudi že zato, da bolj grozljivo, ne, nekako se sliši. Tu pa so živali že praznično razpoložene. In sicer "they shared out the food from the saddlebags," jedačo si bratsko delijo. Zdaj, tle je izvirnik malo bolj natančen glede izvora hrane, a ne, ker mogoče pač v slovenščini ni pojasnjeno, odkje vsa ta hrana pride in mogoče manj pozoren ogledovalec pregleda, a ne, da so na konju neke vreče dejansko privezane in da pač se v njih vsa ta naropana hrana skriva. Ta, če mogoče samo mes povzamem, ta rad se spelje tega miša v eno jamo in pač potem on zgubljen tava po njej in tukaj le se prebije spet na plano. Tu pa je mogoče en tak malo večji, no, vsebinski odmik, mislim, ni večji, no, ampak je pa mogoče pomemben. "And us for the rat in the echoey cave." Ne, pri nas imamo pa kaj s falotom, ki v jami tiči, torej zgolj v jami. Medtem ko v izvirniku imamo ta echoey cave, ne, kar se mi zdi pa ena pomembna informacija za najmlajše, ne, kar nekako pojasni to finto, a ne, torej pojasni to, na kakšno finto je raca vrgla tega razbojnika, ne, ker recimo, ko sem jaz svojima otrokoma to brala, starsta pa 3,5 pa 6, a ne, v bistvu nista čist, ne, pogruntala, da je tisto odmeva, ne. Ja, ja, recimo, ja. Ta stavk bi ima vse pojasnil, tako sem ima, pa jaz morala pač dati na tem mestu pač nek tak podnapis, ne. In pa tudi potem naprej, a ne, je izvirnik malo bolj natančen. He found his way out of the darkness on the other side of the hill. Pri nas imamo naše poti iz temine, na plano se končno preril. Tle mislim, da je v tem smislu, da je pač izvirnik bolj natančen, da geografsko opredeli, da je prišel na drugi strani ven, ne? Torej dale stran od teh bogih živali, ki so trepetale v strahu pred njim. Ne? V slovenščini to ni čisto definirano in mogoče zato bralcu ni čisto jasno, da bojo zdaj te živali res lahko v miru živele. Ne? Aha, tukaj pa že se oprime poštenega dela. In sicer konča kot delavec v cake shopu, kar je prevedeno v pekarni. Zdaj, tu je že spet, pač, če ne bi bilo ilustracije, ne bi bilo, bi to vse super funkcioniralo. Tako pa je na ilustraciji te žal nimam, no. Je pač izrazito slaščičarna, yeah. No, in ne pekarna, ampak je pa potem super, pač to ne, v pekarni zdaj služi si kruha, ne. Pač to pa je nekaj, kar slovenščino omogoča, ne, pač to igrarijo. Tudi niste prvi, ki ste me upozorili na to, ker so me tudi otroci spraševali, zakaj ni slaščičarna, pa sem rekla, joj, se imate prav, ampak v resnici je sam zaradi ritma. Ja, ja. No, zdaj bi pa se na tak način sprehodila še čez knjigo Stickman oziroma Palčič. No, tu že pri naslovu vidimo, da je prevajalki super uspelo, da je pač ta naslovni lik, ki je predmet, v bistvu z eno besedo oživila in to s tako besedo, ki lepo in hitro skoči v uho. Tole je čisti začetek, on se odpravlja na tek. Zdaj tle v bistvu je eno tako malo odstopanje. One day he wakes early and goes for a jog. Pri nas je zgodaj, zbudi se, na tek se požene. Tle je v bistvu pač edina razlika v tem, da se mi zdi, da ima izvirnik malo bolj pravličen začetek. Pri nas je bolj in medija sresa, ja, ne? Ja, ja. Tako je akcija. In pa mogoče tu se mi zdi, kar se te rime tiče, ne, požene ščene, ne, glede na to, da načeloma je ščene. Ne, ja, ja. Mogoče ne bi bilo odveč sam neko naglasno znamenje. Ne, to je res. Ja. Aha, tule pa že nesrečni Palčič konča v slinastem gobcu. V izvirniku imamo a stick barks the dog, an excellent stick, the right kind of stick for my favorite trick. Pri nas imamo pa najprej vejo, potem zaklad in potem palico. Zdaj, glede na to, da imamo stickmana v izvirniku, ja. Je pač ta stick mogoče v redu, tako, torej bi bila pri nas bolj smiselna palica, ne, glede na to, ja. Da imamo palčiča. Ampak po drugi strani, pa pri nas nimamo te trojne ponovitve, ampak ti narediš variacijo, ne, kar se mi zdi pa tudi fino, mislim, tudi čist stališča bogatenja otrokovega besednega zaklada. No, tle vidimo eno razliko v tem, na koga se nanaša. Ne? V izvirniku je fetch it and drop it. Pri nas je že kar prinesem in spustim te. Ne? Ja, ja. In potem, a ne, vidimo v izvirniku, gre že spet pravzaprav za ponavljanje. A ne? Pri nas pa že spet za neko variacijo oziroma tak vsebinsko spremembo, no, dodatek pravzaprav. Igre s tem štrclem se že veselim, kar se mi zdi pravzaprav že spet prav v smislu neke bogatosti pravzaprav boljše in posrečeno. I'm not a stick, torej vsakič, ko ga nekdo pograbi kot navadno palico, a ne, pač on reče nekaj takega, a ne, I'm not a stick, why can't you see? Pri nas pa, jaz nisem veja, mar ni tako. A ne, tle se mi zdi pa, da imamo eno razliko v tej stopni sigurnosti, a ne. Mm. Pač, če je v izvirniku to pač trditev, ne, je pri nas, saj v tem prvem verzu, ja. Ne, saj potem v naslednjem je pač ta stopna prepričanja popolna, ne, ampak tu pa imamo ta dvom pravzaprav, nek, oziroma, ne. Ta je pa zanimiva, ne, ker se nanaša na to poznavanje različnih kontekstov, tradicij in tako naprej. A stick cries the girl with a smile on her face, the right kind of pull stick for winning the race. Veja, da klet se zakliče veselo z njomi na tekmi, nedvomno bo uspelo. Zdaj, tle si se v bistvu zelo spretno izognila, ne, temu gruntanju, kaj bi sploh lahko bilo namesto tega pustika. Namreč gre za, kot verjetno vsi to veste, a ne, za igro, ki jo izumi Pu, a ne, v hiši na Pujevem oglu. In v prevodu Majde Stanovnik, a ne, se to prevaja kot Pupalica. Yeah. In ne boste verjeli, ne, obstaja tudi svetovno prvenstvo v spuščanju pupalic na Temzi in sicer že od leta 84, tako da v Angliji so definitivno s tem pač povezane določene tradicije in tam verjetno vsak otrok ve, kaj je to. Tako da tle pač verjetno ni šlo drugače. Zdaj, s tem, ko tako nasplošno imamo to besedo tekma, mogoče vsem otrokom ne bo čisto takoj, a ne, jasno, o kakšni tekmi je govora, ja. Ampak im je pa ilustracija pač vendarle v pomoč, a ne. Spet sem malo računala na to, da se pač na ekranu vidi, kaj se dogaja, je pa res, da pač mene tle srce bolelo, ker jaz imam to knjigo Medveda Puja toliko rada in sem rekla, kaj za Boga naj s tem naredim, ne vem, niti ja bojo naše otroci, ne moram računati na to, no, da vsi poznajo ta predhodnik. Upam pa seveda, da ja, ampak je sigurno to nekaj, kar je Angležem absolutno domače, tako kot ste rekli, tam vsi najbrž takoj, ko vidijo to, vejo, na kaj se to nanaša. Pa sem spet mogla in zaradi ritma in zaradi vsega sem rekla, kaj bom s tem, ne vem, pupalico, kaj bom s tem naredila, nimam kaj, pa sem pač poskušala to nekako biti, ampak ja. Ne, vse se mi zdi, da je pametno, mislim, tle se res ne gre zanašati na to, da bi otroci poznali pupalico, ja. Kar je v bistvu pač hiša na Pujevem oglu pravzaprav za starejše bralce, predvideva starejše ja. Bralce, a ne, kot te slikanice. Tako da pač to seveda poznajo otroci, katerih starši so obsedeni s Pujem, tako da moje dva bi recimo vedla, a ne, kaj je pupalica, ampak mogoče teh ni ravno tako veliko. A ne. No, tule pa še za osvežitev spomina, tale prizor, ko se grejo pač pupalice, Kristofor Robin, Medved, Puj in Pujsek. Tule Bogi Palčič že spet pride v neke druge roke. A mast, Elsa, that's an excellent mast. Hooray, there's a flag on our castle at last. Drog krikne oče, vzemimo ga, zastava nagrado že plopola. Zdaj tu se zgubi malo tega navdušenja, ne? Kar posledično pomeni v bistvu malo vzdušja. Ne? Namreč vsak, ki tega Palčiča najde, je blazno navdušen nad svojo najdbo, a ne? Palčič pa vedno bolj obupan. Ne? No in potem so tu še prikazani različni načini uporabe palčiča. I am not a pen, I am not a bow, I am not a bat or a boomerang, no, I am. Nisem pisalo ne lok napet, niti ne ki, ne boomerang spet. Zdaj, ta spet, no, mogoče deluje malo trdo in odsekano, sploh v primerjavi s tem v bistvu odprtim, s tem tropičem, ne, pravzaprav, ki pušča nekako stvari odprte oziroma vsekakor ne tako odsekane. Ne. Ampak pač seveda, tle je bilo že spet treba loviti rimo in tako da. Tukaj je bilo zelo komplicirano, ker so verzi tako kratki, pa tudi na sliki spet, ko to govorijo. Ne. Mislim, pri sinhronizaciji pač nimaš veliko manevrskega prostora, kaj lahko narediš, če imaš cel vers in štiri zloge. Pa ta spet se je nanašal na to, da je spet nekam poletel, ko ga je on z bumerangom vrgel, pa je mogoče ja spet pri animaciji to mogoče bolj učitno, na kaj leti, kot pri ilustraciji, ampak ja. Zdaj, tle je pač ta palčič revež že čist prezebu in obremogu. In vidimo tle žijolčno označeno, a ne, tle imamo veliko tega ponavljanja, ja. stikmen. Se mi zdi pravzaprav že spet v redu, da tega v slovenščini nimamo. In tle je prevajalka pravzaprav si zelo spretno pomagala z ilustracijo. Žal nimam leve strani, no, skenirane, namreč palčič leži v snegu, za njim je pa gosta, ne. Tako da je lepo uporabljeno palčič prezebov iz gozda pritava. obdaja ga mrzla snežena mečava. Zdaj tle je zanimiva pač beseda mečava, ne, ki jo verjetno marsikateri otrok ne pozna, ampak že spet, ne, se mi zdi, sploh če ima v bližini koga, ki ga lahko vpraša, kaj to je, že spet en element, ne, ki lahko obogati otroko besedni zaklad. No, tu že spet palčiča najde ena punčka in reče here's a good stick for the fire. Pri nas se to bere, ne sliši cenglane ne melodije, dekleta, ki pravi naj plamen zasije. Tle je že spet v bistvu sam razlika v tej v direktnosti, no, že spet je pravzaprav izvirnik bolj direkten. Zdaj, ne vem, če pač slovenski bralec takoj pogrunta, da ta naj plamen zasije pomeni, da bojo bogega, s bogim palčičem zakorenil kamino. Ne? ampak mogoče še bolj prijazno, da ni take direktnosti. Aha, no tu pa že spet pridemo do nečes, oziroma do nekoga, ki malo umanka. Ja. Namreč v izvirniku se na dveh mestih pojavi tudi njegova, ne vemo, žena, družica, karkoli že. Medtem, ko ta odnos v bistvu med njima v slovenščini umanka, ne, vedno vsakič se omeni, ko razmišlja o domu, a ne, so omenjeni samo otroci. Potem skratka palčič leži spodaj v kaminu in nenadoma se zbudi in zasliši pač neko kričanje iz dimnika. In potem imamo v izvirniku ho, ho, ho, I'm stuck, get me out. Zdaj tle je v bistvu razlika to, da ni tega ho, ho, hoja, ne, ki je neke vrste namik, a ne, za bralca, lahko kdo je zataknen v tem dimniku, ne. Ampak mislim, to ni taka stvar, ampak je pa avtorica jim že na tem mestu recimo nek namik nastavila, a ne. No, tu pa še ena stvar, taka precej nepredvidljiva, a ne, se mi zdi, a stuck man, se vpraša palčiča, ne, ker je seveda pač tle igra z zvočno podobnostjo, a ne, stuck man, ampak kot rečeno, a ne, to pač je težko kakorkoli prenesti v slovenščino, tako da pač palčič se vpraša ujetnik. Tu se pa ravno s pomočjo Božička, ne, ki ga reši iz dimnika, palčič naposled le vrne v domači dom. In beremo takole, someone is stumbling into their house, is it a bird or a bat or a mouse? Nekdo kopaca se po njihovi hiši, je ptica, skovir, mogoče so miši. Zdaj, tle vidimo, da je mala razlika v živalih, kar pa je mogoče malo nepotreben odmik od izvirnika, kar bi šlo mogoče tudi s ptičom, netopirjem pa mišmi. Mogoče. Nekdo, ko baca se po njihovi hiši, je ptič, netopir, mogoče so miši. Mislim, da metrično bi šlo, ne? Metrično bi šlo. Ja. Takole, jaz sem se zdaj čez te svoje izbrane primere sprehodila. Zdaj, kot rečeno, izbrala sem nekaj takih, ki se mi zdijo zelo fine rešitve, zelo posrečeni, pa pač, kot rečeno, tudi nekaj takih, ob katerih se da malo podebatirati, ampak vsak, ki je kdaj kaj prevedel, seveda ve, da ne more biti vsaka rešitev optimalna, ne? Ampak da so pač kakšne rešitve kompromisne. In vsekakor so prevajalci slikanic postavljeni pred težko, predvsem pa odgovorno nalogo, ker imajo opraviti bodi si s predbralci, bodi si z bralci začetniki, ki jim seveda ne smejo vzeti poguma, a ne, ampak ravno nasprotno, tako da imajo prste vmes in pri opismenjevanju, kot tudi pri vzgoji posameznikov v ene take trajno, vseživljenjsko zagnane raziskovalce knjižnih svetov. In jaz mislim, da je bilo tudi no, iz teh primerov razvidno, da Nina Dekleva v splošno svoje delo opravlja iskrivo, kreativno in zelo gibko. Ti prevodi mi so se res tako gladko in super berajo v slovenščini, kar se mi zdi, da pač je prvi dokaz za to, da so uspešni. Tako, zdaj vam pa jaz samo še pomaham kot tale Božiček Palčiču in njegovi družini in vam zaželim lep večer še naprej in predajam besedo. Dober večer. V glavnem, zdaj se bomo vrnili malo na začetek. Moja perspektiva je bila, ker sem zaposlena v pionirski knjižnici, v glavnem predvsem sem se ukvarjala z recepcijo in z knjižnico kot še enim členom distribucije knjig. No in kar se mi je zdelo zanimivo, recimo Julia Donaldson, ki je v svetu zelo popularna, prevedena v 17 jezikov, če se ne motim, tudi zelo, tudi večkrat nagrajevana, no so se z njo ukvarjale kar tri založbe. V slovenskem jeziku, vsi ti podatki so seveda iz Kobisa vzeti, tako da mogoče tudi so jih jemljimo bolj kot orientacijo. V glavnem prisotna je od leta 2005, prva je prevedla mladinska knjiga, potem učila in od leta 2018 tudi Morfem Plus. Z njo se je ukvarjalo pet prevajalcev, največji del Milan Dekleva za dve založbi, mladinsko knjigo in Morfem Plus, potem seveda Nina Dekleva in Bina Štampež-Mauc. To smo pa že prej videli, ne, ta podatek je mene zelo razveselil. Aha, ampak nekaj mi je pa tu umankalo. Glavnem, ako smo že to pri Gaji videli, da sta se z tremi slikanicami v zelo kratkem časovnem obdobju pri dveh založbah ukvarjali dve prevajalki. In moji slajdi bodo tudi vsebovali oba prevoda, Bine Štampež-Mauc in Nine Dekleva, pa ne toliko sploh ne zato, da bi jo primerjali in ocenjevali, ampak meni se je zdelo, jaz sem v glavnem zelo uživala, ko sem se srečevala s temi različnimi rešitvami. En original, pa recimo potem dva prevajalca, dve lahko zelo različni rešitvi. Zdaj, seveda me je zanimalo, kaj se dogaja z Julio Donaldson v knjižnici in kaj se dogaja z tema dvema prevodoma. Julia Donaldson se v knjižnici izposoja kar samo od sebe. Recimo in za njo knjižničari ne rabimo narediti čisto nič. Od vsega začetka so knjige sposojene, celo rezervirane, kar recimo v vseh primerih ni tako. Obstaja kvalitetna književnost, za katero se moramo zelo truditi, da bi se sposodila, pa recimo niti nismo uspešni. No, pri Julii Donaldson tega ne rabimo početi. In zanimalo me je tudi to, kaj je z izposojo obeh prevodov, ali se Hlodko sposoja več kot Palčič, ali se Cestni ropar Podgana več kot Miši razbojnik. No in to me je zelo presenetilo, delala sem pa te statistike samo za našo enoto, v kateri delam. In ko smo računali povprečje, sta pravzaprav zelo izenačeni oziroma mogoče malenkost, ampak res taka zanemarljiva malenkost v prid Bine Štampež-Mauc. Skratka, zelo sta izenačena in v bistvu imam na sumu bralce, da se mogoče sploh nisem prepričana, če se zavedajo, da gre za dva prevoda enega in istega dela. Potem sem se seveda začela spraševati, zakaj bi bila Julia Donaldson tako zelo priljubljena v svetu, recimo pa pri naših bralcih, ne da bi mi sploh naredili karkoli za to. In razlogov je seveda več, ampak recimo našla sem tri recimo take, ki se mi zdijo izstopajoči. To je jezik, ta ritem in rime, ponavljanja, ki mislim, da otroka zelo veselijo in mu delajo neko, recimo neko varnost. Potem pa je tu tudi ta živost pripovedi, kar se po moje odraža v tem, da je Julia Donaldson vseeno glasbenica, performerka in je ta pristop verjetno malo drugačen. Potem sta tu igrivost in humor in pa večplastnost. Čeprav so te slikanice na prvi pogled zelo take enostavne, enoznačne, pravzaprav imajo v sebi kar veliko globine. Mogoče ena taka stvar je, v obeh slikanicah se pojavi bližina smrti. Recimo pri Palčiču je to v tisti zimi, to smo že videli prej pri Gaji, ko Palčič obleži kot trska za kamin in je tik na tem, da aha, zdaj bo končal v tistem kaminu v ognju, pa se potem pokaže Božiček in tu pride do tega dramatičnega zasuka, ko se mu vse obrne na boljše in končno pride domov, tako kot si želi. No, pri Mišjem razbojniku je pa spet ravno ta jama, ne? On bo tam mogoče ostal v tisti jami, ampak vse eno mu uspe, na drugi strani prid ven in prav basnično mora delati v pekarni oziroma slaščičarni in pometati tiste drobtine. Zdaj, če bi pa še posebej rekla, po čem, to sem povedala na splošno, o teh značilnosti pisanja Julie Donaldson, ampak recimo, kar pa, po čem Stickman izstopa, je pa ravno ta obravnava Božiča, oziroma na sploh letnih časov, ampak ta božična tema ima tam zelo veliko težo. No in ta Božič je pri Julie Donaldson zelo nekonvencionalno obravnavan. To govorim zato, ker je slikanic na temo Božiča res zelo veliko. Recimo pri nas v knjižnici imamo prostorsko stisko, da jih moramo čez leto prav izstopiti in imamo eno celo steno zapolnjeno s tem. Problem pa je v tem, da so zelo, bi rekla kičeste, zelo malo je presežkov. No, pri tej Highwayratu se mi je pa zdelo zanimivo, da gre za predelavo neke precej strašljive pesnitve, ki jo je naredila smešno ravno zaradi tega, ker ta Miši razbojnik, v bistvu Axel Scheffler ga je naredil, meni se je zdelo kot nekega Zorota, glavno smešen je že po pojavi in smešen je zaradi tega, ker krade tisto hrano, ki je vrhu vsega še neužitna. In ima ravno neki pravo mero te sladke strašljivosti, kakršna je značilna recimo tudi za zverjasca in ta zverjasec pa recimo zelo spominja na še eno drugo kultno slikanico Sendaka, tja, kjer so zverine doma, ki je šla že leta 63. Mi smo prevod, mislim, da dobili šele leta 2013. No in to je pa tak primer slikanice, ki se pa ne sposoja, tudi če se redko sposodi, tudi če se zelo potrudimo, pa je slikanica več kot krasna, film je tudi posnet, ampak ne vem, to se pač dogaja. Potem pa že imamo primere. Zdaj, jaz moram povedati, jaz nisem lingvist, sploh nisem anglist in sem zopet je bila ta knjižničarska optika, oziroma jaz sem si predstavljala, če bi pripovedovala pravljico, no pa teh pravljic ne bi pripovedovala, zato ker so rimane in jih ne bi znala pripovedovati, ampak recimo, kaj bi morala delati z otroki, na kaj vse bi mogla biti pozorna, če bi jim hotla to pravljico zares razložiti ali pa če bi jim hotla razložiti besedišče, recimo, da bi imela tako res dovzetno skupino. V glavnem to je bila moja optika, s tem sem se ukvarjala, čeprav ne mislim, da morajo otroci na pravličnih urah res čisto vsako besedo in čisto zares vse razumeti. V glavnem še enkrat, zadnja vrstica je skoraj vedno Bina Štampež-Mauc, tega ne bom omenjala, lahko pa recimo pogledamo neke rešitve. No, prvi dve sta se mi zdeli taki, Veja pes Belskne in Veja za Sika. se mi je zdelo, da je šlo mogoče za neko stopnjevanje, ne, za neko nadgradnjo, ki mi je pravzaprav vsi primeri, ki sem jih našla, so me skoraj zelo, zelo veselili in zabavali, no, ampak tu v glavnem pač gre za neko nadgradnjo, ki bi jo verjetno morala otrokom, če bi želeli, tudi malo razložiti ali pa jih vprašati, če točno razumejo, kaj pomeni. Potem naslednji primer me je pa pravzaprav zelo presenetil. Jaz nisem drog, ki krasil bi to kulo. Ne? Recimo ta se mi je zdela I'm not a mast for a silly old flag. No, ta kula se mi je zdela pravzaprav precej redek izraz. Ne? To. No, ta naslednji primer je pa, se mi pa zdi, mogoče je pa malo bolj vsebinski, palčičov, palčič, dragi fante, zlasti to, tudi no, potem tisočkrat hvala, hvala za vse, ampak ta dragi fante, v originalu je stickman of stickman, you excellent friend, tu se mi zdi, da se med Božičkom pa palčičem, recimo, da se neko enakovredno prijateljstvo je stkalo, ampak če postane dragi fante, pa tu v prevodu se pa mogoče to zgubi, ker gre za ta pokroviteljski odnos naenkrat, ne, starec, otrok, recimo, kar se mi je zdelo, mogoče se mi je zdelo, škoda, no, da se ni dalo ujeti, čeprav ni čisto nič narobe. No, potem tu je spet neka beseda, oziroma nek stavek, ki se mi je zdel zanimiv. Doma je turoba, ki vse jih tesni. Turoba je spet ena taka beseda. Hkrati pa je tudi združeno, ne, stick ladies lonely, the children are sad. Tu je čisto, na nek način je ta družina, družinska povezanost, družinski člani so zgubljeni. Pa mogoče zanimiv tudi izraz, nekdo kobaca se po njihovi hiši, someone is stumbling into their house. Naprej, aha, no, ta se mi je pa zdel v bistvu najbolj trd oreh, mislim, me zanima, če se je tudi Nini, če se je tudi Nini to zdelo, ne, ta je skrečena, skrepena, flurry of soot in tak naprej. Ja, v bistvu vse, kar se tiče tega Božička, je bil trd oreh, ker od tega, ko je že Gaja omenila ta besedna igra stickman pa stuckman, je bila že problematična, potem, ko smo se enkrat odločili, da bo palčič, pa se seveda to v slovenščini dal na isti način spelati, do tega, da, tako kot sem rekla, so kakšne zadeve, kjer so zelo kratki verzi, pa potem se pravim, ker jaz gledam ne sam na to, kako bo to v knjigi, ampak kako bo to tudi na ekranu, tako da ja, ni enostavno. Upam, da kakšne rešitve ne delujejo, se pravim, posiljeno ali pa, ne vem, ampak ja, meni se je zdel simpatično s temi. Mislim, malo gledam na to, da bojo to tudi majhni otroci zbrali, pa da jim bojo mogoče kakšni te izrazi tudi simpatični, no. Ne, to zagotovo, ne. Ja. Ampak se mi je pa zdelo, ne, zagotovo, prevod je, kar se mene tiče, je zelo vredu, več kot zelo vredu, no. Hvala. Ampak ja, zdelo se pa mi je, ko sem ga potem, ko sem se malo več ukvarjala z njim, da je pravzaprav pa res za razlagati za malemu otroku zelo veliko, no, da mogoče sam brez nekega tak ali tak ne, no, ampak brez nekega potrpežljivega odrastega bravca, recimo, da bi se na nek način lahko mogoče tudi težko prebil, čeprav so hkrati tudi zraven ilustracije in vse to. Jaz bi to jemala recimo kot bogatenje besedišča bolj kot karkoli jaz drugega. Upam, ker je tako, ne, da seveda za mano berejo tudi lektori recimo, pa imajo včasih pač svoje predloge ali pa kakšne pomisleke. Jaz mogoče nimam glih te slike Gaja, ima srečo, da ima mlade bralce tudi doma, pa da iz prve roke vidi, kaj je. Jaz jih nimam, pa tudi v pri delu, kjer delam s starejšimi otroki, ki delam v šoli, ampak srednješolci. Tako da mogoče nimam tukaj enega sita, skozi katero bi lahko presejala, ampak na vsake to, mislim, ko se z lektorji pogovarjam, potem Včasih rečemo, se ni nič narobe, če se kakšne nove besede naučijo ali pa kaj. Ne, absolutno pa, ne, jih ja, tudi veseli v osnovi. Ja. Je pa res, da tudi tuhtamo odzadi, recimo tista kula, ki je bila prej na ekranu, so vse spremenili pol to utrdnjavo, se jim je zdelo očitno, da, da ne, ne bojo vedeli ali pa, pa ni bila moja odločitev, je bila odločitev, sploh ne vem, ker v bistvu običajno od lektorja dobim nazaj popravke, pa, pa grem jaz čez tekst, pa gledam, kaj in kako tam, pa recimo nisem dobila, preden je šlo, ker smo očitno bili v taki časovni stiski, tako da nisem niti vedela, kaj se bo predrugačal, preden, vidim, preden sem to videla na, na ekranu, ampak ja, so seveda kakšni taki pomisleki vedno, ampak sem pa tja imam srečo, da ja, kakšen lektor reče, v redu je, bojo kaj novega zvedali, se računamo na to, da bojo brali s kakšnimi bralci, ki imajo izkušnje in kaj jim bojo lahko to razlagali. Včasih pa tudi kaj ne gre skozi, pa potem ali iščemo druge rešitve, ali pa včasih se celo poslužimo, tako kaj je bilo tam pač spremenjeno trdnjavo, pa smo rekli, bomo pustili tako. Ali pa tudi, vem, da je bil ta ščene oziroma ščene spremenjen recimo tudi za naplatno, se jim je zdel, da je to preveč močna beseda za enega psa, pa so pa spremenili psa in tako naprej, ja. Ja, to imam ravno primer, ne, ta dog se večkrat v ščene v obeh prevodih, ali pa Lady Love, jaz ne vem, ti si rekla, da nisi našla, jaz sem tu našla žena pri Bini, pa recimo ljubljena gospa Hlodko, kar Lady Love je malo, nekaj, ni nujno, ne, da, da je... Sigurno bolj nežno. Ja, ja, ja, nežno, to je dober izraz, no pa še enkrat, to smo pa že rekli, ta Stuckman, Stickman, ne, ki mogoče to njuno, tudi zvočno njuno enakovrednost, recimo podarja, pa tu se pač v slovenščini se to ne da. No, potem pa še čisto na koncu našla še enega takega povezanega s tem Božičkom, ampak je tudi besedna igra. I'm Stickman, I'm Stickman, I'm sticking right here in the family tree. No, in, in tu je lepo, recimo je v, v vašem privodu, Bina pa je celo, jaz sem Hlodko, Hlodko vaš oče, ne? Recimo, tu je pa že, pač meni se je zdelo kar velik odmik. No, potem pa bila ta ponavljanja, ki so mene grozno vznemirjala. ne vem pravzaprav zakaj, no, grozno so me veselila. V glavnem, to se mi, niso se mi zdela tako nepomembno. V glavnem, ta stavek se skozi celo, ali pa skozi celo, veliko krat se ponovi, tudi grafično je, je drugače, drugače označen. No in tu, tu, ta, to se mi je zdelo pomembno ne samo zaradi teh ponavljanj, ki jih mlad bralec pričakuje, ampak tudi zaradi tega, ker vsakokrat po tem stavku se bo ta palčič spremenil v nekaj drugega. Ja. Ne? Gre za neko transformacijo, pri kateri je Julia Donaldson se mi je zdela res kreativna, od tistih pustikov, snežakova roka, zdaj se več niti palca za psa pisalo, zdaj se več niti ne spomnim kaj. No in v glavnem ta, ta miselna raznovrstnost, recimo na eni strani, na drugi strani pa vedno ta Stickmanov Stickman beware of the dog, ne? Ali pa recimo karkoli že pač, in to je v angleščini recimo dosledno, no v slovenščini pa, pa, pa je malo manj, pazi na ščene, pazi deklič, laboda se pazi, na, na drugi strani pa je še malo bolj, je sicer zelo lepo, ne, ampak je, je pač odmik od tega, že pesek leti, v sneg boš odet. Ne? Tako da tu recimo je, je ta, ne vem, če lahko rečem, ta refren, ki se ponavlja, se tu v slovenščini se mi zdi malenko zgubil, vsaj pri teh zadnjih dveh. Absolutno se strinjam, se pravim, angleščina je mogoče kaj res hvaležen jezik, kakor smo videli, ne, so vse te besede, ki so na koncu pač eno zložne in je fino, ki lahko pač hiter zrimaš, pa v slovenščini je bo treba malo manevrirati, a ne pa je, pa je šlo spet za, za to, da sem lahko pol tisto končno besedo zrimala na, na vers, ki mu sledi. In je bilo treba, ja, absolutno. To, to isto se dogaja recimo pri Zogu, ki je tudi en refren, ki se skozi ponavlja in je bilo tudi treba, pa, pa se zelo trudim za to, da bi pač bilo vsaj podobno, ker vem, da otroci imajo radi, če se nekaj ponavlja in ker znajo oni to, tako kot sem rekla, pa tudi, tudi recitirati, ampak gre izključno samo za to, da lahko pač jaz karkoli, kar pride potem, pač zrimam in slovenščina, ki ima pač besede, ki so seveda ne samo eno zložne, ampak lahko imajo tudi, ne vem, pet zlogov ali pa tako naprej, je pač treba malo včasih temu podrediti, da pač kaj v krog obrneš, pa da ni čist isto. Ma pa pač Julija to res rada, tudi v tistih pet grdin, ki sem jih prevajala, se isto pač ponavlja nek določen refren in tako naprej, tako da ja. Včasih v slovenščini pač to zgubi, upam, da ne zato, ker jaz nisem toliko spretna, ampak pač prepisujem to, se pravim, temu, kakšen je naš jezik oziroma kakšna je, ja, kakšen je izvirnik. Ja, absolutno, ja. No, potem pa že smo pri Mišemu razbojniku. No, tu se nisem mogla, recimo v Stickmanu se Family Tree veliko krat uporabim, ampak to ni bilo kaj za pokazati, ker mislim, da je vedno družinsko drevo. Razen enkrat se, mislim, da pride pride domov, se mi zdi, je nekaj takega. No, tu pa sem bolj dala iz neke zabave, ko sem gledala, kaj vse, katere sladice, vse in si ta ropar razbojnik želi. No pa koliko svobode, recimo, ste si vi dovolili, pa me je to zelo veselilo in zabavalo. Še bolj pa se mi je zdelo, je bilo pa ti izrazi uporabljeni za Mišjega razbojnika v angleščini, ne, jih je tudi precej veliko, no vaši so se mi pa recimo zdeli res zelo sočni in en, mislim, da je še en dodatno zraven bil, ne, ta bandit, če se prav spomnim. No, tu se mi je zdelo, to sem morala dati, no, ker to se je ponavljalo in me je res strašno veselje sem imela s tem. No, pol pa imam, zdaj pa sledijo trije slajdi tistih napadov strašnega razbojnika Mišjega, ki itak, čeprav je tak grozni in strašen, ne dobi tega, kar želi. No in tu se mi je že sicer original zdel taki zelo ekspresivn, ampak prevod pa mogoče še bolj. Se mi je zdelo, no, da ste si še več duška dali, no, kot že sam original vsebuje. In recimo, and whatever I want, I take, neznanski je moj apetit, potem pa tu nimam slaščic, revše za žebra, miši razbojnik, srepo za bošči. Ne, to je prevet, I have no cakes, the rabbit replied, the highway rat gave scornful look. Ne, tu je recimo stopnjevano, se mi zdi. No, potem veverica, mislim, da je to pri Bini Štampe žmavc veveriček, ima tudi hlačke v ilustraciji, ne, je spet podoben primer v slovenščini, saj miši razbojnik prijezdi kot blisk za rjove, stoj s prazni vreče. No, tu je tudi nekaj podobnega, for reining his horse was the highway rat who tendered stand and deliver. In še zadnji od teh napadov, ker miši razbojnik v počepu preži in kakor vihar zarohni stoj. Ne, tu pa recimo ni govora o teh zobeh, recimo hubilote deafening hold, to se mi zdi verjetno taki nemški hud izraz, ki ga slovenščina več kot stoj najbrž niti nima. Mislim, tukaj težko govorim pred celo dvorano, sigurno zelo spretnih prevajalcev, mogoče so, si sigurno bi kdo kaj izmislil bolj pametnega, kaj jaz, tako da. Ja, ne, mogoče sem to o teh, vam se ne zdi, da ste mogoče stopnjevali te tri primere, da so še bolj strašni, pa še bolj taki sočni, ne? Ne vem, upam, da nisem preveč pretiravala. Ne, preveč, ampak, no, meni se je zdelo, da mogoče je bolj slikovito, no, kot bi v originalu, ampak ne, da bi bilo pa karkoli narobe. No, potem ne vije pocena v krever, a konca in kraj ji ni. To ta pne, recimo, pocena v krever, se mi zdi, da je spet bilo to združeno in band after band after band je v konca in kraja ji ni spremenjeno. Pa no, tu spet ta, to sem pustila za Tuli Capin, ne? Red Thief je postal Capin. Pa His greedy eyes grew round, je tu prevod, se slina iz ust mu cedi. Ja, ker pri nas se mi zdi, da v slovenščini rečemo, če kdo vidke iz lastnega, da se mu slina pocedi, ne vem, mogoče dobi tudi okrogle oči, jaz ne vem. Ja, no, ker sem bila pozorna, recimo, ne, in široko razprl pohlepne oči, ne, recimo je pa druga rešitev. No, potem pa, and I fancy duck for a tea, to sem bila sicer opozorjena, jaz tega izraza nisem poznala, da menda Irci ti uporabljajo tudi za kosilo, ne? Recimo, jaz tega nisem poznala, sem kljub temu pustila I fancy duck for a tea, rad se obedujem rad, ali pa lahko imaš pa tudi juho iz račjih kosti. No, tu pa recimo mene nisem tega primera dala iz istega razloga kot Gaja, mene je tu falot, ki v jami tiči, ne? Red in the echoey cave, pak falot, ki v jami tiči. No, pa imam še samo zadnje tri, to pa se spet ta ponavljanja, ja. Podobno ko v stik menu, no to pa, ko se že tisti rob izvrši, se zgodi. No, tu pa vseh treh primerih je and this clover belongs to me, and this nuts belong to me, and this leaf belongs to me. Ne? V slovenščini recimo je pa to, je moj ta snopič, ostal ne, odrinil, ne bom praznih rok, ne bom vam, in lista ne bom vam pustil, ne? Pa se spet recimo spet se to spreminja, ja. Se spreminja in se recimo to zgubi. No in zdaj čisto, jaz sem zelo uživala no, v tej živosti in igrivosti vašega prevoda in jezika in kar me je zelo fasciniralo, čeprav tu jaz nisem zelo zanesljiva, ko sem gledala ritem in rime, ste bili zelo dosledni pri tem, na račun te svobode, o kateri smo zdaj govorili, ampak se mi zdi, da je ravno to no, da gre za neko avtentično preslikavo tega prevoda, meni je bilo zelo všeč. No in na koncu še neka knjižničarska finta, o kateri smo pa že veliko, mislim, danes že dvakrat omenili, da prevajate tudi Williamsa, ki pa je tudi zelo priljubljen in poreden avtor in ravno tak performer kot Julia Donaldson in se mi je zdela to neka taka zanimiva vzporednica še samo. Ja, za debato predlagam, da vsak najprej, ker se snema vse skupaj, ne? Če bo kdo še kaj povedal, zelo, zelo zanimive primere sta obe dali. Meni je bilo zelo, zelo všeč, tudi prej, ko smo dobili stvari na mail, kaj vse se je dalo najti. Dve komparativistki v resnici, ne? Ki sta zelo natančno brali, ko je Gaja referirala, se mi je že ves čas zdelo, da je odgovor na prav vsa vprašanja in pravzaprav tudi na vsa oziroma pripombe in mogoče tudi Andrejne, je razlog Rima, pa ne samo Rima, to, kar smo študente tukaj prisotnimi pri uri delali, namreč šteli zloge, ne? Zloge, gledali stopice, a so troheji, a so daktili, jambi, vsekakor niso, če so, se pravi, se je vse to gledalo in potem takoj ne moreš biti semantično, pač toliko blizu, ne? Res je, da mogoče nas bojo študentje potem zdaj le še razsvetlili, nekje smo imeli, so imeli dejansko eno rešitev. Se spomnite, kje je Noa? Hvala, dober večer. Ja, pri Palčiču smo imeli eno rešitev, zato ker je bilo precej enostavno sicer. Saj ste imeli na slajdu, ampak ko je I'll fetch it and drop it and fetch it and then I'll drop it and fetch it and drop it again. Je prinesem, spustim te, prinesem, spustim. Igre s tem štrcnjem se že veselim. Tako da to je dodatek, mislim, spremenjeno od zadnji dve vrstici. Ja, gospa Gaja Kos je imela. Skoraj na začetku, ja. Tako je. Ne, to bo zdaj. Še? Evo, tle bo. Ja, tukaj. Ja, in smo mi, mislim, ker je to spremenjeno, torej, ker je dodatno, oziroma čisto spremenjene ste zadnji dve vrstici, smo mi razmišljali pri vajah, da bi lahko bilo tudi, torej prinesem, spustim te, prinesem, spustim, in bi se potem lahko bilo samo obratno, spustim te, prinesem, spustim te, nekaj takega. Marko, se ti spomniš? Ja, nekaj takega, ker je v angleščini torej samo obratno. To smo mislili, pa me zanima, kako to, da ste se odločili, da ne boste samo obrnili? Sej, težko razlagam, za kakšen proces razmišljala je šlo, ker to je že kar nekaj časa od tega, ko sem to prevajala, pa sem vmes prevajala še mnoge druge stvari. Jaz bi lahko rekla, da sem po moje razmišljala o tem, da jaz mislim, da v slovenščini v resnici ni preveč prijetno poslušati tega stalnega ponavljanja. Se, tako, kot sem rekla, vem, da otroci imajo to radi in da gre hitro v uho, ampak mogoče samo men ni to domače, da se stalno ponavlja isto, da velik raj imam, ko je bilo omenjeno, da je jezik mogoče malo bolj živ, pa da so pač ponujene tudi druge opcije, pa da se lahko s tem mogoče tudi kaj obogati. Ampak to je po mojo od vsakega prevajalca odvisno. Eni bi se pa pač držali izvirnika bolj natančno kot jaz. Jaz sem mogoče malo tudi, ne vem kako bi temu rekla, poškodovana s tem, da sem pač prej delala za RTV in da pač vedno gledam, kako bi to zgledalo za sinhronizacijo in na ekranu, pa mogoče pač ne znam čist dobro iz te vloge izstopati. Tudi ko prevajam literaturo, ko prevajam za na papir. Ampak ja, ni toliko posrečeno, če se na ekranu skozi ponavlja ena in ista beseda, eno za drugo. Tako da, ne vem, je pa res, da se pravim, vi, ki tukaj tuhtate, pa sploh, ko imate mlade možgane, bolj mlade, ki so moji, sem sigurna, da najdete, sploh, ko se nekaj časa ukvarjate s tekstom, tudi kakšne bolj spretne in bolj pametne rešitve. Jaz to upam, da bom slišala še kakšno od vas, da se tudi jaz kaj od vas naučim, pa da mogoče lahko uporabim za naslednjič, ko bom imela spet kaj v roki. Jaz bih tukaj mogoče omenila to, da gre verjetno res tudi za pač razliko, ne, recimo v neki jezikovni kulturi, ker angleščina je veliko bolj dojemljiva za ponavljanje, ja, kot pa slovenščina in recimo tudi v njihovem ljudskem slovstvu, naprimer, ali pa v teh nursery rhymes, ne, ja, otroških rimah, tukaj je ogromen raznih ponavljanj in medtem ko in sploh v poeziji in tudi recimo čisto na taki ravni, da se naprimer, če govorimo o enem človeku, njegovo ime v angleščini veliko pogosteje ponovi, medtem ko se v slovenščini kmalu začne uporabljati zaimek in podobno. Ne. Če tolikrat ponovimo v slovenščini neko ime, to že pravzaprav deluje tako malo nekoherentno, ne, ker pač koherentno deluje v slovenščini, če rečemo, ne vem, Janez Novak in potem naprej njegov avto je bil tak in tak in tako naprej. Medtem ko v angleščini pa ogromno več tega, tako da, pa tudi pri nas je še tako, da se mi zdi tudi založbe zelo promovirajo to pestrost, ne, recimo ne ponavljati, ampak pač uporabiti sinonime. To se blazno vidi recimo pri teh glagolih rekanja. Ne, ja. Ki je, v angleščini je pač he said, dobro čas je še kdo tudi kaj asked ali pa replied, ampak recimo načelno pa tričte z časa pa said. In recimo pri nas pa moram reči, da pač, no, recimo ravno pri mladinski knjigi, no, se pa zelo želijo, da uporabljaš čim bolj pestre te glagole, ne, tako da ne vem, pač, da niti ni recimo dvakrat zapovrstjo vprašal, ampak je recimo enkrat vprašal, enkrat je pa, da je nekaj poizvedoval ali pa kaj tazga. To je sigurno tudi en faktor, ne. Tako, kaj je Nada rekla, ona je izkušena, pa točno ve, kako gre to. Recimo, to se meni dogajalo pri Davidu Williamsu, ki ima veliko dialogov, pa je vedno he said, in potem je seveda, če v slovenščini vsakič je rekel in imaš, ne vem, 5 strani tega je rekel, niti ne bo šlo, mislim, ko bo urednik tist prebral, ne bo zadovoljen, pa ko bo lektor tudi bo rekel, mi imamo pa marsikater drug glagol, s katerim lahko to rešiš in je, ja, seveda, veliko bolj barvito, kakor če mi skozi ponavljamo eno in isto, tako da jaz sem recimo se tam izurla, da sem iskala, kaj so še vse možne rešitve za to, da pač alternative za je rekel, vprašal in tako naprej. Slovenščina je recimo v tem zelo barvita in sem vesela, da imamo tak jezik, kjer se da pač to, kako mi nekaj povemo, izraziti z mnogimi različnimi glagoli in so zelo opisni in mogoče še celo bolj slikoviti in lahko s tem načaraš mogoče še bolj, ne vem, tak čustven ali pa barvit prizor bralcem pred oči, ko veš, kaj se dogaja, pa lahko pač konkreten glagol uporabiš za to. Tako da ja, meni se zdi, ampak to je moje mnenje osebno, to ni nujno, da se pač vsi s tem strinjajo, da pač slovenščina res ne mara ponavljanja. No. Bi lahko jaz tukaj samo še na nekaj upozorila, kar se mi je zdelo zelo posrečeno in kjer se tudi vidi, kako je pravzaprav pomembna ilustracija, ne, tudi za našo splošno percepcijo nekak poante, zgodbe in to. Ne vem, če je bila tale slika v celoti prikazana, to je ta pri Mišjem razbojniku, čisto na koncu, no, ko je ta pekarna oziroma slaščičarna, ne, in pač on pač je prikazan na levi strani, kako pač tam pometa in tako. Ni žal, samo ta leva strani, ja, od tiste ilustracije. Aha, no tukaj pač je rečeno, da pometa tiste drobtine, ne, in zgleda tako precej zgrevano, ne, tako precej nesrečno gleda. Ampak potem, ne, tisto, kar je pa na desni strani, česar pa tukaj ni, je pa potem en prizorček, kjer pač tukaj ena družina nekih živalic kupuje neke te torte pri ovcah, ki sta očitno tukaj slaščičarki. No, in spredaj je pa ta Spredaj pa ta Miši razbojnik, ki pač pospravlja. In on je pa zdaj očitno prišel do tega, da, da je pa tam dobil en tak fin kos torte ali nečesa, ki je pač kot za stran, a ne? Ampak on zdaj to je in je zelo zadovoljen. No? Tako se prav... Tle bi jaz upozorila, mogoče še je oprosti, Nada, ko sem te prekinila, je piškot, ki je v bistvu v obliki zverjasca. To so to Aksel dela pa tudi v risankah, vem, da se ponavlja, da se povsod v vseh risankah, kasneje nastanejo, pač imajo, ne vem kako se temu v slovenščini reče, kemijov, ali zverjasca ali pa kakšnih pač teh slikanc oziroma likov, ki so se pojavili prej, se vedno pojavijo tudi v naslednjih risankah, tako da ja, če kdo ni bil do zdaj pozoren na to. Ja. In tle tudi v bistvu, ne, je vidno, da ga zalotija, ne, ta ovca in trka po rami, ne, to češ pogledaj, kaj dela, je drobtine. Ja, ker jaz sem to razumela, pač kot da je nekako vseeno prikaže to njegovo kariero, ne, na malo bolj prijeten način, kakor recimo bi se predstavljali samo iz besedila, ne, ker pač to se sliši potem kot nek totalen poden, ne, prej se je šel pač nekega cestnega razbojnika, no, nekaj, pač v tistih tako rekoč, ne vem, oblekah iz 18. stoletja, ne vem. Zdaj pa pač tam čisti tla, ampak očitno ne, pač pri tem tudi pride do teh sladkarij, na katere je popolnoma udarjen, ne, ker tist, kar on hoče, več čas od vseh živali in česar ne dobi, so ravno te sladkarije razno razne, ne. Tako da tukaj se mi zdi, da na primer že samo s tem, samo ta ilustracija pravzaprav da še mehenbel tak lahkoten nadih tudi zaključku, ne vem, se mi zdi. Je, definitivno je malo bolj rožna ta slika, kot je bilo mogoče razvidno iz tega, da je ta obupana miš Bogareva tam samo trpi in pometa. Je tudi v animaciji tako narejen, kakor da je to, recimo, da temu srečen konec. Tako lažje Ja. Kako lahko živali v miru živijo in niso ustrahovane, on pa vsem dobi tist, kar je od vsega začetka želel. No, čeprav tu je pa še ena ilustracija, to sem se pa jaz spraševala tu, ko je razbojnik pregnan, pa se vsi veselijo, ne, je pa tudi ta vranica, ki se pa, kaj pač je, ki se pa odstrani, ne, noče se veseliti z ostalimi, ne. Jaz sem se pa tu recimo spraševala, če je to kaki novi razbojnik, ki bo ustrahoval, ne, recimo, pač tudi pusti to interpretacijo. To pa zdaj drugi del slikanice. Ja. Skratka, hočem reči, ilustratori naredijo svojo zgodbo, ne, ki včasih nadgrajuje recimo besedila in lahko pove tudi več ali nekaj drugega kot besedilo. To sem hotela reči. Jaz sem pa hotela vprašati to, kar se mi je že ves čas, tudi takrat, ko smo se na fakulteti s tem ukvarjali, postavljalo kot vprašanje. Jaz sem to brala mogoče kot poezijo za otroke, ne nujno. Mislim, slikanica. Če reče slikanica, potem mogoče lahko bolj odstopaš, da jaz nisem brala prejšnjega prevoda, ampak je videti, da tudi nekaj je rimano oziroma je ritmiziran. In če je to poezija, ne, za otroke, smo tudi videli pri tem, kar je mogoče Andreja še malo naglasila, da je jezik malo bolj napet, ne, se pravi, tako kot je Prešeren delal inverzije, zato da je doborimo, tako moramo delati inverzije, ne vem, moramo delati sedanjike s prevajami iz nemščine, ne moremo pretekliku, ker se mi podaljša. Marsikaj moraš narediti, da dobiš ne samo rimo, ampak recimo 10, 11, 10, 11 ali pa ne vem, tam smo imeli enkrat zlogov, ne, število zlogov v neki vrstici. Ja. Mislim, da se je Nina Dekleva tega zelo trudila, ne, držati število zlogov, kar je, mogoče ni bilo toliko poudarjeno, da kot razlog, ne, zakaj recimo semantično potem ne gre, ne. Pri tistih ponavljanjih, se pravi, zanima me odnos Nine Dekleva do inverzije, ker nekaj jih je bilo, recimo, da greš prav potem srepo, ne, ja. Da je bilo z naglasom. Zanimivo se mi je pa zdelo tudi, da je Andreja prebrala na jakostni način, ne, Revše, kaj že je Revše? A za žebra. Za žebra. Ja, aha. Jaz sem takoj videla Revše za žebra. Ja, jaz tudi berem tako. Ja. Ja, ampak, tudi, ja. Ne, ampak vsekakor to ni čist navaden otroški jezik. Ne, to je vendarle malo bolj, rekla, na, ima več mišic ta jezik. Se pravi, kakšen odnos do tega, kako daleč sama je, kako daleč smemo, da ni preveč nabuhlo ali pa da ni preveč daleč napet jezik. Potem pa tudi glede tega odnosa, da ne vem, jam bi ne bi nikoli, pa čeprav bi bolj pasali, ne, tega pač ne bi šlo narediti, ker je cel ritem potem, ne, drugačen. Sej, ne vem, če znam dati kakšen prav pameten odgovor na to, kako daleč. Jaz sem se izurla v tem, se sem rekla, ker sem začela delati za RTV, da tam so mi pustili precej svobode pri tem, kaj prevajam. Rekla so samo, da je zelo pomembno, da gledam pač to, kaj je na sliki, a ne? In da pač seveda tis, kar je na sliki, je vodilo in ne more tekst odstopati od tega, ampak načeloma niso bili tako natančni pri tem vsebinsko, če se je kaj spremenil, ker jaz veliko recimo prevajam za RTV samo, ne samo golega teksta, ampak prav to, kar očitno nekaterim dela težave, mene pokličajo običajno, kadar je treba kakšne pesmi prevajati in to tudi stvari, ki se pojejo, ne samo, ki so pač v verzih govorjene, ampak ki se prav pojejo in tam je, tisto so tudi potrebne ene posebne akrobacije tega, kaj počneš za to, da prevedeš, zaradi tega, ker ne samo, da je pomembno to, zato sem navajena tudi šteti zloge, ne samo, da je pomemben, da se število zlogov ujema, ampak seveda, da so tudi poudarki, ko se stvari pojejo na pravem mestu, da se to ujema na melodijo in sem bila tam navajena, da pač včasih je tam res kaj, kar je treba odpeti neprenosljivo, če pač jaz poskušam popolnoma direktno prevesti iz originala in mogoče sem zaradi tega tudi navajena, da si pač jemljam več svobode, pa si mogoče sploh ne bi smela, ker smo ugotovili pa na koncu, da se najde rešitev netopir, pa ne vem, zakaj sem jaz takrat razmišljala, da bi mogel biti tiskover. Ampak pač ja, mogoče v tem primeru nisem toliko pozorna, da se tako zelo krčevito oklepam v originala, pa si pač včasih vzamem več svobode, kakor bi si jo očitno smela, ampak ja, malo prilagajam, pa sej sem se pohecala, ko so me enkrat na eni delavnici tudi sprašvali, zakaj drugim napišejo od spredi, da je prevedel ta in ta men ali pa Milano, no, pa prepesnil. Pa sem se pohecala to očitno zato, ker pač si vzameva toliko svobode, da pa len svoj drug tekst napiševa. Ampak ne, ja, dejansko gre za prepesnitve in včasih pač kaj umanka, se kaj spreminja. Upam, no, da se ne zgubla izvirnik pri tem, kar počnem. Je pa to odvisno, se pravim, okužena sem malo s tem, kar sem prej počela, no, tako da mogoče zaradi tega nimam pa, seveda, ja, ne vem, a zveni ta jezik, ko smo ga omenjali, nabuhal. Jaz drugač nimam, ker tudi zelo rada berem poezijo, pa mi je mogoče inverzija tudi zelo domača, pa sploh nisem pol toliko pozorna na to, da, ampak sem navajena, jake obračati točno zaradi tega, ker sem pač prevajala pesmi, ki se pojejo in tako naprej. To jaz zato govorim, ker je ravno kar v tisku ena knjiga enega nemškega pesnika, ki nas je pa prevajalo 5 različnih prevajalk in prevajalcev in po informaciji lektorice oziroma sourednice se je zelo redko kdo odločil za, to je strogo rimana, strogo stopično, ne vem, metrom je zelo, to je tako rekoč edini nemški sodobni mlajši pesnik, pa srednjih let zdaj že, ki sploh uporablja rime in ves nabor, ne, pač različnih haikujev 575 in tako naprej, ne? In od 5 prevajalcev ena ali dve smo to sploh se lotili na ta način, kolikor razumem. Druga stvar, o kateri smo se pogovarjali tukaj že tudi na prevodnem Prangerju pa študenti, da je v zgodovini prevajanja poezije na slovenskem rimane poezije, ja. Neka tradicija, ne, sploh z avtori pesmi 4, ki so bili vsak svoj urednik na svoji veliki slovenski založbi včasih, da se je ta način iti stran od pomena in dati prednost zvenu uveljavu kot zakon do nedavno, no, recimo zlo. Potem je najprej bil projekt Stefan Mallarmé, kjer pač je Marko Crnković tu šel zelo stran. In predvsem zadnjih 10 let mogoče krog Gorazda Kocijančiča, ne, ki pa striktno ne prevaja več. Zelo, zelo rimane ali pa zelo urejene, namenoma ne. Malo ritmizirana, ampak sicer je pa bistveno bliže. Se pravi, jaz pač vidim Nino Dekleva v tem, v tej tradiciji nekdanjega prevajanja s tem, da zven rima število zlogov v vrstici. Vse to ima več veljave kot ja, semantika. Jaz bi rekla, da sem pozorna pri prevajanju otroške literature na, na to rimo in metrom in zven, ker se mi zdi, da je za njih to zelo pomembno, če je spevno in da gre, da si tako hitro zapomnejo in tako naprej, da je pač ta ritmika jezika tukaj res, tukaj dajem temu prednost in tudi zaradi tega, kar sem rekla, ker sem navajna bila prevajati otroške pesence, ki so se pele za, za televizijo. Medtem, ko recimo, ko sem prevajala, pa zaenkrat to še ni niti šlo, ampak za diplomo sem recimo na kitajščini prevajala staro kitajsko poezijo iz 7. stoletja, se pravi iz dinastije Tang, ki je načeloma pač napisana v klasični kitajščini, ki se zdaj ne govori, in tista zadeva je pa recimo rimana, pa ima zelo strogo predpisano obliko in to, čemor bi mi rekli stopica, pa je popolnoma neprenosljiva v slovenščino, zato ker je kitajščina to nemški jezik, a ne, se pravi, ima tudi tone, kjer so oni naredili celo schemo tega, kako mora biti ena vrstica pač, ki ima določene tone, recimo zrcalna drugi vrstici in tako naprej, to je neprenosljivo. Ti sem pa jaz recimo šla prevajati v prostem verzu. Pa je pred mano recimo gradnik, ki je prevajal sicer to iz nemščine, če se jaz kaj dobro spomnim, naredil v rimano literaturo in naredil pač, meni se zdi, da se tam prav pozna, da, je, da so to gradnikove pesmi, pa da ne bo zgledal tako, da imam kaj proti njegovem prevodu, sploh ne, super so eden redkih, ki se je to sploh v zgodovini, mislim, ki se je tega sploh lotil. Ne vem, mogoče kle je pa spet to, da sem jaz okužena s tem, da prevajam te otroško literaturo, ki jo strogo rimam, tam sem pa pač šla čisto drugo smer, pa pa odstopila od te vloge, ker se mi je zdelo, da če bom pa tam nekaj na silo poskušala neko, se pravim, schemo zapakirati, ker se mi zdi, da je čist neprenosljiva, da nima smisla, da je boljš, da prevedem pač nekaj, mislim, vsebinsko, da bo vsebinsko pač nekaj nam pomenil, da bo vsebinsko točno, da bomo sploh dobili občutek, kaj v tistih pesmih piše, kakor pa da bo pač nekaj zapakiran v en, ne vem, paket tega, kar bi se mi zdel, da je mogoče najbolj podoben tismu. Tako da ne vem, če vedno grem po tem vzorcu, ampak se mi zdi, da za otroško literaturo, da pazim na to za, ne vem, literatura za odrasle se mi pa zdel, se pravim, tle, ko sem prevajala to kitajsko, da se mi je zdel bolj pomemben, da prenesem eno simboliko, da eno filozofijo, ki je odzadi, ker pač njihove pesmi so prežete s njihovo filozofsko miselnostjo, da se pač tist izlušči iz pesmi, kakor pa to, da pač bi mogla nujno stati nota rima. Ma pa mogoče včasih pa nekdo občutek, ki ti zbere, kar sem jaz sicer pač seveda v opombah in v spremni besedi in tako naprej napisala, da je pač tista literatura nerimana, ker sem jo jaz tako prevedla, pa v resnici ni res, ne. Tako da ne vem. Pač. Ja, če lahko še jaz pripomnim nekaj. Aha, jaz sem samo hotela dodati, da Nina je tu pač res formalno dosledna in tudi brezhibna, a ne? In znotraj teh formalnih omejitev zelo učinkovite rešitve najde. Medtem ko za primerjavo, a ne, Bina Štampež-Mavc je na nekaj mestih kar nekako bila prisiljena dodajati pač verze. Ja, jaz sem hotela reči samo to, da meni se dejansko zdi to, ta zvočna podoba blazna pomembna. Mislim, za otroke itak, ne, tudi recimo to, da jim potem to ostane v spominu, zato je pravzaprav potreben to, da je res ta lajna, recimo, ne, da je res pač ves čas to predvidljiv ritem, da se ne dodaja nekih dodatnih nepoudarjenih zlogov, recimo, ne, ker tistega si enostavno ne zapomneš. Med tem, ko tole ti pa ostane v spominu. In jaz moram reči, da meni se zdi celo za poezijo za odrasle, ne, mi je ljubše to, da se recimo, če je original, ne, tak, da je res pedantno, natančen, kot kakšen metronom, potem po mojem enostavno je to nek tako pomemben element tiste pesmi, da dejansko bralec ne dobi pravega vtisa o originalu, tudi če so misli recimo popolnoma pravilno podane, ampak če je to čist pač recimo brez neke forme ali pa kar je po mojem najslabši, tako da pač načelno, kakor je brez forme, ampak če pa glih uspe, pa se glih prevajalc spomni, ne, tam ene rime, potem pa vse en to naredi, tako da pač stvar dejansko ni netične miš, ne. To se mi zdi, da pravzaprav ne izrazi dovolj dobro, ne pa ustvari dovolj dobro pač tega vtisa, ki ga naredi original. Je pa res seveda, da recimo pri takih bolj odmaknjenih tekstih, kot je recimo no, gotovo kitajska poezija, o kateri je pač jaz nažalost nimam pojma, ne, ampak recimo tudi konkretno recimo pri klasični filologiji, no, imamo Horacija in Horacija recimo je praktično nemogoče prevajati tako, da bi naredil isti pač vtis, zaraz tega, ker je, ker on se pač oblikuje recimo ravno po neki taki arhitektonski zgradbi teh svojih stavkov, ker v latinščini lahko je zelo poljubno, pač menjamo besedni red, to ni nek fiksni besedni red, to lahko pač je, ne vem, tukaj odnosnica, potem nek prilastek, ki je lahko več besed naprej in tako. In seveda to, kar je potem naš prevajalec, ne, akademik Kajetan Gantar naredil, on je, pač, ker se tega v slovenščini enostavno da narediti, on je pač vzel rime, ne, ki jih seveda v originalu ni. In se te pesmi super berajo, ne? Tako mislim, res grejo v uho, ampak seveda to ni Horaci, ne? To ni ta premišljena kompozicija, ampak je pravzaprav bolj kot neke, že malo bolj tako rekoč ljudske pesmice ali kaj takega. Ne? Tako da recimo v takih primerih je verjetno res mogoče prevlada ta filološki element, ne, nad to pač estetiko forme, tudi zaradi bralcev, ne, da pač, ne vem, to sem tako kot neko razmišljanje. A smo bili preveč pametni, pa smo zdaj vse prestrašali. Ja, zdaj, jaz bi lepo prosila, če ima še kdo kakšno vprašanje ali pa pripombo ali pa karkoli, da je zdaj le priložnost, da spregovori. Ker če pa ne, potem pa mislim, da smo nekako prišli do konca tega našega večera. Moram reči, res sem zelo vesela, da se je toliko ljudi udeležilo in mislim, da vam ni bilo žal za to, da ste bili zdaj le tukaj. Tako da jaz bi vas na tej točki še mogoče povabila na še kakšen tale Prangerjev večer. In medtem pa vam želimo vsi pač srečno pot domov, lahko noč in tako naprej in upajmo, da se spet vidimo na naslednjem Prangerju.